سورة النازعات بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة اللہ باجھارے مہربان جے نالے سا شروع اندر گھڑی چھکے آنی دڑن جو قسم آہی ایں کھولے آسانی سا گنڈ چھوڑی دڑن جو قسم آہی ایں چنگی طرح سا ترن دڑن جو قسم آہی پوئے ڈوڑی اگرائی کندڑن جو قسم آہی پوئے سب کم جے رتھیندڑن ٹولن جو قسم آہی تے جہ ڈیہ دبن واری دبندی ان کے پٹھیاں لگندڑ بیو دھوڈو پٹھیاں لگندو تہ ڈی کیتریوں ہی دلیوں ڈکی ونجن واریوں ہوندیوں انہن جو اکھیوں خواری سبب جھکیوں تھیندیوں یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ ائذا کنا عظاما نخرہ قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة چون تھا تسیں پوئے پیرے موٹائے باسوں چھا ہاں جڑیں بھتا ہڈا تھیندا سوں چوندا آہن تو انہی محل ایو بیہر موٹن وڈو نقصان وارو آہی پو ایو واقعو ہکڑی سخت حقل آہی پوئے اتے جو اتے اوے ہک پدھرے میدان میں حاضر تھیل ہوندا ہل اتاک حدیث موسیٰ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى اے پیغمبر تو وٹ موسیٰ جی خبر پہتی آہے چھا جدے سنس پالن ہار کھیس پاک میدان توا میں سجو تا فرعون داہ ون چھو تا ہو حد کھا لنگیو آہی کوئی انکے چاو تا ہن داہ خیال تھئی تا توں سدھر جیں اے تہیں جے پالن ہار داہ تو کے سدھو رستو دیکھاریا تا توں انکھا دیجیں کوئی فرعون کے وڈی نشانی دیکھاری آئیں پوئے فرعون موسیٰ کے کوڑو بھائیو ائیں نافرمانی کیائیں وری اتاں پٹھی رو تھی تکھو ہلن لگو پوئے پہنجی قوم کے گڈ کیائیں پوئے سجائیں پوئے چیائیں تاں اوہاں جو تمام متھاں پالن ہار آہاں پوئے اللہ ان کے آخرت ائیں دنیا جے عذاب میں پکڑیو بے شک ہن قصے میں انہیں لائے نصیحت آہے جے کو ڈجی أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بھلا بناوت میں امی دکھیا آہیو یا آسمان جن کے اللہ بنایو ان جے متھائیں بلند کیائیں پوئے ان کے برابر بہاریائیں اے ان جی رات کے اوندہ کیائیں اے ان جو سوجرو دیہ جو پدھرو کیائیں اے ان کا پوئے زمین کے وچھایائیں ان ماں سنس پانی اے سنس گاہ کڈھیائیں اے جبلن کے محکم کھوڑیائیں اوہاں جے نفے لائے اوہاں جے دھورن جے نفے لائے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ طَغَى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى پوئے جڑھیں وڈو واقعو قیامت جو ایندو ان ڈیہ مانو اوہو یاد کندو جے کی دنیا میں کمایو ہوائیں این دوزخ انہی لائے پدھرو کبو جے کو ڈسن گھرندو پوئے جے کو حد کھاں لنگیو ہوندو این دنیا جی حیاتی کے بھلو سمجھائیں تہن جی جائے بے شک دوزخ آئے این جے کو پہنجے پالنہار جے حضور میں روبرو بیہن کھاں ڈنو اے نفس کے صدقاں جھلیائیں پوئے تہجی جائے بے شک بہشت آہی یسألونک عن الساعة ایان مرساها فیما انت من ذکراها الى ربک منتہاها انما انت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشية او ضحاها اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو کھا قیامت بابت پوچھن تھا تو ان جو واقعو تھن کڈھے آہی اے پوچھندڑ ان جی خبر بابت تو کہڑے خیال میں آہی ان جی پجانی جی خبر تجھے پالن ہار وٹ آہی جے کو قیامت کھا ڈجے رگو تہ لائے تو ڈیجاری دڑ آہی جہ ڈی ان کے ڈسندا تہ ڈی ایں بھائیندا تا جن کے ہکڑے وقت سانجی یا ان جی صبح کھا سوائے دنیا میں رہائی نہ ہوا